Bab bölümünde veyahut da konusunda zikrediyor. وَالثَّالِثُ يَقُولُ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنُ تَعْلِيمًا مِنْهُ diyor. Annem babanlığına feda olsun diyor. Vallahi diyor, ne ondan önce ne de ondan sonra böyle bir öğretici görmüş değilim. Ve biliyorsunuz daha önceki derslerimizde Aleyhisselatü Vesselam yerine göre kızıyor bazı şahıslara. Yerine göre de çok yumuşak bir şekilde hareket ediyor. Örneğin şu Arabi'ye yaptığın gibi ve daha önceden de yine onun ashabından ve devamlı meclislerine katılıp da altın yüzüğü elinden çıkarmayıp altın haram, erkeklere haram olduktan sonra yine de elindeydi. Yani parmağındaydı. Ve o haramlığı ilan ettikten sonra Aleyhisselatü Vesselam minberin üzerinde bir baktı ki bu ashabından birisinin elinde hala altın yüzük duruyor. Orada ona hiçbir söylemeden böyle şiddetli bir şekilde gitti ve o yüzüğü elinden çıkarak yere attı. Ve dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, ister misiniz ki bunun sebebiyle veyahut da bu öbür dünyada sizin elinizde ateş olsun? Ona şiddetli bir şekilde kızdı. Ve Aleyhisselatü Vesselam şahıslara göre yerinde kızar, yerinde yumuşaklık gösteriyordu. Örneğin şu Arabi'ye çok yumuşak davrandı. Veyahut da biliyorsunuz Muaviye İbni'l-Hakem Es-Sülemi, hani cariyesini vurdu, ondan sonra geliyor Aleyhisselatü Vesselam namaz esnasında orada şey yaparken, afşırırken herkes ondan birisi diyor ki yerhamukallah. Ondan sonra herkes ona böyle şiddetli bir şekilde bakmaya, bakışlar yapmaya, efendim şu etmeye derken konuştu. Konuştuktan sonra tabii namazda biliyorsunuz daha önceden serbestti, sonra haram kılındı. Ve namaz bittikten sonra Aleyhisselatü Vesselam onu çağırdı. Ve dedi ki bu ibadet esnasında dünya konuşması caiz değildir. Veyahut da böylesi bir ibadet esnasında konuşulmaz. Vallahi diyor, ne bana kızdı, ne beni vurdu diyor. En güzel bir şekilde diyor bana davrandı diyor. O an için diyor işte bu ahlakına, bu yumuşaklığına, bu şeyine diyor hayran kalarak dedim ki ey Allah'ın Resulü, ben işte biliyorsun beşer, her beşer gibi bir beşerim. İşte kızarım, şu olurum, bu olurum ve diyor bir baktım ki diyor cariye diyor koyunlardan birisini kaybetti diyor. O an için galene gelerek ona bir tokat çektim diyor ama pişman oldum. Acaba ben bu tokatı çektiğimden dolayı ne yapsam da Allah Celle Celaluhu beni affeder. Onu azat mı edeyim, ne yapayım? Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki onu çağır dedi. Çağırdı, dedi ki cariyeye, ben Allah nerede dedi, parmağıyla dedi ki Allah gökte. Ben kimim dedi, sen dedi Allah'ın Resulüsün dedi. Dedi ki Aleyhisselatü Vesselam Muaviye İbni'l-Hakem Es-Sülemi'ye, onu azat et zira o mümindir. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın o davranışı hem oradaki kötülüğü güzel bir şekilde anlatmaya çalıştı. Çünkü namaz esnasında konuşmak büyük bir kötülüktür, ey münkerdir. Ve buradaki iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, davetçi şahıslara karşı nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. Yerinden yerine veyahut da başkalarına göre bambaşka davranması gerekiyor. Babanın da kendi evinde çocuklarına karşı nasıl davranacağını bilmeli. Öğretmen kendi okulunda öğrencilerine karşı nasıl davranacağını bilmeli. Bir patron işçilerine karşı, örneğin bir öğrenci öğrenciler arasında nahoş bir şey yaptıysa ve o öğrenciyi de tanıyor, biliyor, öğrenciler arasında bu münkeri veyahut da sert bir çıkış yaparsa ondan nefret edeceğini, tamam mı? Veyahut da kaş yapayım derken gözü çıkarmak olacak bir hadise gibi olacağını tahmin ediyorsa orada ne yapmayacak? Hiç orada müdahale etmeyecek. Niçin? Çünkü orada hem başka öğrencilerin de ondan nefret edecek, hem de o çocuğu da kaybedecek. Veyahut da bir babanın çocuklarına annelerin yanında, misafirlerin yanında veyahut da bir küçüğünün büyük abisinin veyahut da ablasının yanında veyahut da ablanın küçük çocukların yanında ona karşı nasıl davranılması gerektiğini baba bu konuda çok dikkat etmeli. Öğretmen yine bu konuda çok dikkat etmeli. Patron bu konuda yine çok dikkat etmeli. Başkan, başbakan, cumhurbaşkanı, ülül emir, tamam mı? Şahıslara nasıl davranacağını kişi çok iyi bilmeli. Ve özellikle davetçi. İyiliği emredip kötülükten sakındırırken bu iyiliği emredip kötülükten sakındırma zamanını, vaktini ve nasıl yapacağını çok iyi kestirmeli. Niçin? Çünkü bunun ahlakını biliyor. Davranışlarını biliyor. O zaman aksi bir söz veya aksi bir hareket olursa o zaman o kişinin o kişiye, o davetçiye karşı bir nefret doğabilir. O nefret de oluşursa o nefretten dolayı veyahut da o kötü hareketten dolayı o davetçinin davet ettiği kişi veyahut da kişiler devamlı aralarında ne kalacak? Bir mesafe kalacak. Ve bu uzak mesafenin hem davetçinin hem de davet edilen kişinin yararına değil bilakis zararınadır. Onun için babalar, öğretmenler, hocalar, tam idareciler şahıslara karşı nasıl davranacaklarını yerine ve zamanına göre ne yapması gerekiyor? Kestirmesi gerekiyor. Bu da ahlakın en üst derecesidir bu. Ve burada Aleyhisselam bu sözü söyleyince Allahümme erhamni ve erham Muhammed ve la terham ma'ana dediği zaman Aleyhisselam dedi ki لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا Ey sen bu sözü söylemenle çok aşırı gittin. Ey bu kadar da yani darlaştırıcı olmamak lazım. Yani benden senden başka hiç kimse cennete girmesin veyahut da merhamet etmesin. Tabii ki gerçekten bu davetçiye yakışmaz. Tamam mı? Her şeyden